तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से नौ जा रही थी। खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहां जा मिला वही तुम मिलोगे। ओ कहां से चले कहां के लिए ये खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहां जा मिला वही तुम मिलोगे। ये हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चराहों से लो जा रही थी। तुम आ गए जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चराहों से लो जा रही थी। जीने की तुम जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए।